کسی دستگاہ میں کسی کی اپنی تعلیم گاہ میں علمی حاصل کیا وہ پیش رکھ سکتا ہے, اور جو عرب ہو, فقیر ہو, غریب ہو, تو اس جیسا قرآن کریم انسان ہونے کے ناطے سے جو بھی لا سکتے ہو تو لا کے پیش کرو. یہ جو لوگ نہیں پیش کر سکے قرآن کریم پورا نہیں لا سکتے تو کوئی بات نہیں, دس سورتیں لے آؤ, کوئی بات نہیں, بڑی سورتیں ہوں چھوٹی سورتیں ہوں لیکن وہ لاؤ, یہ بھی پیش نہیں کر سکے. اور میں ایک سورت پیش کروں, ایک سورت بھی پیش نہیں کر سکے. پھر یوں فرمایا پر یادو کے حدیث ہی میں چلی گی, ایک آیت کم سے کم ایسی پیش کرو. تو یہ لوگ ایسی کوئی آیت بھی پیش نہیں کر سکے. اور یہ چیلنج آج بھی ہے, لیکن آج بھی کوئی اللہ کا بندہ نہ ایسا قرآن کریم لا سکا, نہ اس کا کوئی جواب لا سکا, نہ اس جیسا کچھ لا سکا. قرآن کریم خالی بیان نہیں ہے, اس میں گزشتہ کے واقعات بھی ہیں, آئندہ آنے والے حالات بھی ہیں, سرکار کے زمانے کی باتیں بھی ہیں, موجودہ حالات بھی ہیں. بس کے آگے بڑھ کے یوں کہا جائے کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہر ایک کا ذکر ہے, کون لا سکتا ہے ایسی کتاب؟ اب تو آج کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ایسی بے مثال کتاب ہے کہ 14,000 سال اور گزر جائیں گے جب بھی یہ کتاب پرانی نہیں ہوگی. کتنی شاندار کتاب لا کے دی ہے, اس کے مضامین سے دوست بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, مخالف بھی اٹھاتے ہیں اور دشمن بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جس پر آ جاتا ہے اس کی ہڑ کر بھی بڑھ جاتی, جس کو نہیں ماننا ہے لاکھ لگائے تھی یہ نہیں مانے گا, بھائی مجھے نہیں ماننا, تو جس کو نہ ماننا ہو اس کے لیے لڑائی نہیں ہوتی, جس کو ماننا ہو اس کے لیے لڑائی ہوتی. انہوں نے تو ماننے کا انکار کر دیا, تبدیل اور کڑ کر نہیں آ گئی. اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات بیان کروائی, چلو ہم کو نہیں مانتے, چلو قرآن کو نہیں مانتے, چلو رسول کو بھی نہیں مانتے, مان لیا ہم نے, ہماری باتوں کو بھی نہیں مانتے. اچھا یہ بتاؤ کہ تم کو کس نے پیدا کیا ہے, تمہارا وجود کس کا مضمون ملنا ہے, تم دنیا میں آئے تو کیسے آئے, کیا تم نے اپنے آپ کو کریٹ کیا ہے, تم نے ارادہ کیا, اپنے ارادے سے تم پیدا ہوئے ہو. دیکھیے دلیل کتنی زبردست ہے اپنے کے لیے کہ اچھا بتاؤ تمہارے کہنے کے مطابق کوئی نہیں ہے پیدا کرنے والا, تو تم جو پیدا ہوئے اس کا خود پیدا ہوئے. حضرت امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ تحریر تھے, دہلی تو ہر زمانے میں ہوتے, ہمارے زمانے میں بھی نہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ حادثہ کی طور پر پیدا ہوئی ہے, ایک ایکسیڈنٹ ہوا, ایک دھماکہ ہوا اور دنیا ہوئی ہے, اور ہم کیسے آئے ہیں دنیا میں وجود میں, جو کہتے ہیں نیچر سے پیدا کیا ہے, پوچھا جا سکتا ہے کہ نیچر کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو اس کے بعد کوئی جواب نہیں ہے اس کا. مچھلی کا کوئی پیدا کرنے والا ہوتا ہے. میں چھوٹی سی مثال ہمیشہ دیتا ہوں, اخبار میں خبر ہے فلاں جگہ بہت کا دھماکہ ہوا, کہاں کی جائے گی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ نیچر بھی دھماکہ ہو سکتا ہے, کوئی حادثہ واقع ہوگا, کچھ ایکسیڈنٹ بھی جو ہے دھماکہ ہونا ہی کسی نے کیا ہے. گجرات کے وزیر اعلیٰ نے تو سیلاب آیا تو بھی یہ کہا کہ اس میں بھی کسی کا ہے, اور بہت بڑا زلزلہ آیا تو بھی وہ کہا کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا کام کسی نے کیا ہے. تو جب دھماکہ ہوا تو آپ اخبار میں روزانہ پڑھیں گے کہ جو بیچارے مظلوم ہیں ان کو روز پکڑا جا رہا ہے. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی آواز پیدا ہو, کوئی دھماکہ ہو, کوئی حرکت ہو, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے, اس کی وہ حرکت نیوز میں آتی. اس وقت کوئی بھی چیز نہیں ہوتی, اس کے پیچھے کوئی عناصر کام کرنا ہوتے ہیں. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خود بخود ہوا, اور ہمارا عقیدہ اتنا صاف ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیسے ہوا ہے, اللہ نے پیدا کیا کرم درد ختم ہو جائے. ڈارون کی تھیوری کے مطابق انسان بدل تھا, بدل تھا جو انسان بنا, اور یہ نسل پوری جو ہے یہ بدلاؤ کی نسل ہے. اب ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کو جو ہے یہ بندروں کا اولاد ہونا منظور نہیں. ہمارا باقی کا قرآن کہتا ہے کہ تم انسان کی اولاد ہو, فرام ایڈم اینڈ ایو اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. یہ اصل میں تمہارے باپ مہمان ہیں, لیکن وہ نہیں مانتے. تو اب سوال ہوتا ہے کہ اگر بندر انسان بنتے ہیں تو 100 سال کے لمبور پڑیں گے, وہ کیوں ان کی لوگ جس کے لیے کیوں انسان نہیں بنتے, ان میں کوئی کمی کیوں نہیں آتی, ان کے اچھل کود میں کمی نہیں آتی, ان کے تم میں کمی نہیں آتی, ان کی بدلیت میں کمی نہیں آتی, کیوں؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ شہرین نے بعد میں آ کر کہا کہ نہیں, ہم جو ہے انسانوں کی اولاد ہے, ہم کو بندروں کی اولاد ہونا منظور نہیں. قرآن تو ایک کی بات ہمیشہ کرتا ہے, اس کی باتوں میں فرق نہیں آتا. سائنس کی ایکسپیریمنٹ میں اور ان کی تحقیقات میں فرق آتا ہے. اب تو سائنس والوں کو بھی یہ ماننا پڑا ہے کہ نہیں, یہ نیچر کوئی چیز نہیں ہے, کوئی طاقت ہے پیچھے جو کر رہی ہے کام. جب وہ کم چلے تھا ستم گاڑی میں, اور کوئی معصوم ہے اس پر ستم گاڑی, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیزیں کام کرتی ہیں. سائنس والوں کے خیال کے مطابق سب سے بڑے دہلی ہے سائنس والی. اب کوئی یوں کہے کہ تم ان کی چیزیں نہ کو استعمال کرتے ہو, چیزوں کا استعمال کرنا اور بات ہے, کسی کا عقیدہ اور بات. میرے والد صاحب کہتے تھے کہ کدا بے وقوفی میں مشہور ہے, لیکن بات بازاری کا کام کرتا ہے. تو ہم لوگ اس پر سوال بھی ہوتے ہیں, ہم بھی اس پر لاس کر لے جاتے ہیں, لیکن اس کے اچھے کام میں آنے کی وجہ سے اسے بزرگ کو نہیں کرا دے سکتے. اور یہ کتنا بھی کام کر لے اس کو حاجی صاحب کا بھی نہیں ملتا. شیخ ساری فرمان گز کرے عیسا و مختار, اگر عیسا علیہ السلام کا گلا احرام باندھ کر مختار ہے, جو بعد آیا سموس فرمان جب بعد واپس آئے گا گدا ہی رہے گا, اس کو مطلب حاجی صاحب کا بھی لازمی ہوں گے. تو سائنس والے باہر حال بہت اچھا کام کرتے ہیں, ہماری کمزوریوں کا اللہ نے ان کو پیدا کیا. ان کا وجود جانا ہماری کمزوری ہے, زمانے میں بندوں کی ضرورتوں کے اعتبار سے چیزیں پیدا کرنا ہے, وجود میں لانے. اسی زمانے میں لوگ 100 میل چلنا آسان سمجھتے ہیں. آج ہمارا حالت یہ ہے کہ 1 کلومیٹر ہم نہیں چل سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے جدید گھوڑے اور جدید گدھے لیے ہیں. ہم جس صورت گدھے کا کام کرتا ہے اور گائے یہ گھوڑوں کا کام کرتی. سرکار گھروں پر غریبی پڑھا ہوئے ہیں. انبیاء کرام بھی پہلے کے سارے حصہ تھا. مزدور علیہ السلام کے پاس بھی غلط تھا. اس زمانے میں اگر دو پیر والا کسی کے پاس گاڑی ہے تو اس کے پاس بھی گویا کہ موجودہ طور پر جدید زبان ہے. تو اس میں کوئی بات نہیں, لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ کیا ہم ان کی سب انوینشن کو مان لیتے ہیں تو کیا ہم کیا چیزیں کو بھی مان لیں؟ نہیں, اس کو نہیں مان سکتے. عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ سائنس کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا. سائنس تحقیق دے سکتا ہے. جب ایک بات سمجھا ہوں, آپ سے چند سال پہلے میں نے حضرت مولانا اسماعیل صاحب واڑی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد سے یہ بات کہی کہ ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کور. اوپر جو ڈال دیا آپ نے تو وہ چیز کور ہوگی. کور کا ڈیز آتا ہے انگریزی کے اندر ڈس کور. ڈس کور کے معنی کور کو ہٹا دینا. ڈسکوری یعنی نئی تحقیق. نئی تحقیق کیا ہے کہ زمین کے کور کے نیچے اللہ نے ایک چیز رکھ دی تھی. سائنس والے نے محنت کی تو وہ کور ہٹا دیا اور چیز لا کر کے رکھ دی. چیز تو پہلے سے تھی لیکن اس کو نیچے سے نکال کر اوپر لا کر رکھ دیا. وہ ہماری آنکھوں پہ ہو چلتی محنت کر کے اس کو نکالا. تو کوئی نیا کام تو ہوا نہیں, ساری تحقیق ہوئی ہے. لیکن سائنس والے کو آپ خالق نہیں کہہ سکتے. خالق صرف اللہ. ہم کو لکھو کہ تمہیں دے گئے نا مغل خالق کون کہہ کے لوگ اپنے خالق ہیں. خالق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. شاعروں کے لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے تخلیق کیا ہے. کوئی تخلیق نہیں ہے. الفاظ سب جو ہیں لگے پتے موجود ہیں. دماغ کا استعمال ہوا ہے اور ایک چیز انہوں نے تخلیق کی کر ہمارے سامنے لا کر. اس لیے وہ خالص نہیں ہو سکتے. سائنس والے خالص نہیں ہو سکتے. خالص صرف اللہ. سائنس والوں کا خیال ہے کہ حیات جو ہے وہ پروٹوپلازم سے وجود پذیر ہوگی. پروٹوپلازم خاص قسم کے خلیے جو حیات آفرین ہے. اور ایک پروٹوپلازم جو ہوتا ہے اس کے اندر 14 قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آکسیجن ہے, نائٹروجن ہے, ہائیڈروجن ہے, پوٹیشیم ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے جو ہیں وہ جراثیم رسائنک ہوتے ہیں. وہ تمام ملتے ہیں تو یہ پروٹوپلازم بنتا ہے. ایسے کئی پروٹوپلازم ملتے ہیں تو ایک خیال جو ہے وجود میں آتی ہے. یہ تحقیق ہے سائنس والوں کی, لیکن آج تک کوئی انسان پیدا نہیں کر سکیں گے. آج تک کوئی انسان کو وجود نہیں دے سکیں. تحقیق کاغذ پر. اللہ نے انسان کو ایک حد کا درجہ بھی دی ہے اور ایک حد کے بعد اس کو مجبور کر کے رکھ دیا. انسان آزاد نہیں نہ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو مارنا کیے ورنہ چڑیا سلامت نہ رہے, اور گدے کو ناخن نہیں کیے ورنہ اس کا سب سلامت نہ رہے. اس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ لمیٹیشن دی. یہ لمٹ سے آگے نہیں جا سکتے. ایک شخص نے حضرت عقیل کا رحم اللہ کو یہود سے پوچھا انسان کو کتنا اختیار ملا ہے. فرمائے پیر اٹھاؤ, پیر اٹھا لیا. پتہ انسان کتنا مشہور ہے, فرمائے دوسرا پیر اٹھاؤ. بغیر کسی سہارے کے بیچ میں کھڑے ہو, اٹھاؤ دوسرا پیر. کہانی اٹھا رہا ہے پتہ اتنا احتیاط کیا ہے کہ اس پیر اٹھا سکتے ہیں, لیکن اتنا احتیاط نہیں کیا کہ دو پیر ایک ساتھ اٹھا لیں. تو انسان کی کچھ لمیٹیشن رکھنی ہے اللہ نے, اور کچھ باؤنڈریز رکھنی ہے, اسی کے اندر رہ کر وہ کام کرتا ہے. تو حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ بات کر رہا تھا کہ ان کا جو صدیق لوگوں سے ایک وہ آتا تھا, تو حضرت نے حکمت سے ساتھیوں کہا کہ میں نسبی جو استاد آ کر آپ سے واپس کروں گا وہ دے دیا, اور جو وقت تھا وہ وقت سے کافی دیر سے پہنچے. وہ لوگ انتظار کرتے رہے کرتے رہے, بہت دیر سے پہنچے. انہوں نے اعتراف کیا کہ مولوی ہمیشہ لیٹ ہوتے ہیں, اندر جگہ ہم بھی لیٹ ہو گئے. جتنی دیر سے آئے پندرہ دیر مجبوری, اس کو بھی تو سنو. مجبوری بھی انسان ہوتا ہے, وہ بھی مجبور ہوتا ہے, اس کو بھی ضروریات جاری ہے. ضروریات بچہ اس کو بھی جاری ہے, وہ مکمل بچہ کوئی چیز نہیں ہے. کہا کہ میں کنارے پر آیا ندی کے, میں نے دیکھا کہ کشتی نہیں ہے. پھر میں کھڑا رہا بہت مایوسی کے حالت میں, سوچ رہا تھا کیسے جاؤں گا, وعدہ کیسے پورا ہو. اس میں میں نے دیکھا کہ دونوں طرف جو درخت تھے وہ اچانک پھٹ گئے, اور اس میں ایک دم پٹی بنے, پٹی جو ہے ایک دم کٹتی نہیں جا رہا, انہیں بیٹھ گیا اس میں لگ گئی, اور وہ کٹتی مجھے یہاں شوق لگ گئی. ان لوگوں نے کہا امام صاحب آپ تو بہت غلط بیانی کرنا رہے ہیں, جھوٹ بھی آدمی ایسا بولے کہ ذرا ٹھیک جائے, آپ سے ایسی بات نہیں بول رہے ہیں, جھوٹ بھی ایسا بول رہے ہیں کہ جلدی سے آتا ہوں کہ وہاں کچھ بھی تھا. یہ بات کو کیسے مانے کہ ذرا خود پڑے, اور یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ پڑتی ہے خود بہت تیار ہو جائے. جب تک کوئی کاٹے گا نہیں درخت کاٹے گا نہیں, جب تک کوئی کاٹے گا نہیں پٹے بنے گے نہیں, جب تک کوئی جوڑے گا نہیں وہاں تک کٹتی بنے گی نہیں. تو حضرت فرمایا چلو جب موقع حضرت کیسے ختم, فرمایا دنیا کہہ رہا ہے کہ دنیا ایسے ہی وجود میں آ گئی, کوئی وجود میں آنے والا نہیں تھا, یہ خود بخود وجود میں آئی, اور تم نے اپنی بات کو خود توڑ کر کے رکھ دیا. تم کہتے ہو نہ ذرا خود کٹ سکتا ہے اور نہ کشتی خود بخود بن سکتی ہے, تو چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی, تو کائنات کی اتنی بڑی بستی خود بخود کیسے بن جائے گی. پڑھا بات سمجھ میں آ گئی, حضرت تمہارا کا قدم ہو گیا. ویسے مناظرہ اور مباحثہ اچھی چیز نہیں ہے, اس کا خلاصہ کچھ نہیں نکلتا, نتیجہ کچھ نہیں نکلتا ہے. کب کا ایسا بھی ہے کہ اپنے مباحثے میں خالی سے پہلے پمپلیٹ پر کے مبین سے تیار رکھتا ہے. اس لیے ہمارے مشاعر نے منع کرنا, مت کرو مباحثے, ہم نے لگے رہو. جو وقت ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھول دیں گے, یا جن کو دینا ہوگا اللہ تعالیٰ وقت کی روشنیاں ادا کر دیں گے. باہر لال یہاں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم خود بخود وجود میں آئے, انکار توہین جیسے کرتے ہو, تمہارا بنانے والا جو ہے وہی تمہارا رب ہو سکتا ہے, اور تمہیں پیدا کرنے والا وہی تمہارا رب ہو سکتا ہے, جس نے ماں کے پیٹ میں تمہیں 9 مہینے تک آلہ پوسا, اور کام کٹڑی کے اندر تمہاری غذا کا انتظام کیا, اور تمہیں وہاں سے نکال کر حیات عطا فرمائی, اور پھر اس درجے تک پہنچایا کہ تم اللہ کے ساتھ مباحثے میں اتر رہے, اس تک پہنچانے والے خود اللہ. فرماتے ہیں کوئی قوم غیر شہین اور مقول خالقون, اپنے آسمان اور زمین کسی نے نہیں بنایا, اس وقت تو کوئی چھوٹی چیز بھی تیار نہیں ہوتی, تو کیا تم اس کے خالق کو انکار کرو گے اور امتحان تم کو ماننا پڑے گا کہ کرنے والی ذات اور بنانے والی اور خالق ذات, یہ قرآن کا سب سے بڑا استدلال ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کی الوہیت اور اللہ کی عظمت پر لے آئے. جب آدمی انسان کی عظمت کا مان لے گا معاملہ اور تصدیق کر لے گا اللہ کی, تو پھر اللہ کے احکام پر چلنا اس کے لیے آسان ہوگا. اور جو اللہ کے احکام لے کر آنے والا رسول اور نبی ہے اس کی بات بھی مان لے گا, اور قرآن اسی کے فرامین ہے اس پر چلنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا. مرحوم شریف اتیتی کے لیے دعا کی دعا مغفرت کی گزارش کی گئی, اور بھی کچھ لوگوں نے اپنے اپنے بیماروں کے لیے اور ضرورت مندوں کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے, ان تمام کے لیے بھی دعا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں. کچھ لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ مرحومین کی بے انتہا مغفرت کرنا ضروری ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله, وصل على محمد كما هو أهله, وتعلمنا ما أنت أهله, إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. هدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. أي اللهم أرنا عوض معفرما وقدمت لرضا فرما, أبنى فضل وكرم شامل حال فرما. اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں اور خطاکار ہیں اور گناہکار ہیں اور ریاکار ہیں اور ریاکار ہیں, لیکن پھر بھی تیری رحمت کے طلبگار ہیں. اے اللہ رحمت کی نیت دے دے, اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ ہماری زندگیوں کو سدھار عطا فرما دے, ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما دے, ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے. اے اللہ نمازوں کا عاشق بنا دے, تلاوت کا شہدائی بنا دے, ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی نصیب فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی طویل پیدا فرما. اے اللہ ہمیں کرتے درخت کے ایمان پر زندہ رکھ, جب وقت آخر ہو گلنے والی موت ادا کرنا. اے اللہ پورے بجنے کی مغفرت کرنا, محمد کے ایک ایک فرد کی مغفرت کرنا, اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قید منظور کرنا. پھر احمد گیا ارحم الراحمین. تھوڑی دیر کے لیے ان شاء اللہ ذکر سنا کریں گے, لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا تھوڑی دیر کے لیے, پھر اللہ کا, پھر اللہ ہو اللہ, اور اخیر میں اللہ. اور یہ ذکر کی مقدار بدلے سے جو حضرات جو مقدار ہے ان کے پاس ہے وہ سبق ہے ان کا, تحقیق اسباب ہیں ہمارے, اور ان میں سے زیادہ تر مراقبات ہیں اور یہ ذکر جو ہے یہ بھی سبق کے اندر داخل ہے. یہ آٹھ یا نو نمبر کا ہمارا سبق جو ہے ابھی جاری ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ سبق کون سا ہے, تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ ایسا سبق آپ کے چل رہے ہیں. مراقبے دو قسم کے ہم لوگ کرتے ہیں, ایک تو اللہ کی رحمت کا مراقبہ کرتے ہیں, اور تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ مراقبے موت بھی مل جاتے ہیں. یہ بھی جو ہے ہمارے اسباق میں تیسرے اور چوتھے درجے کا مراقبہ ہے. ویسے 35 درجے ہیں مراقبات کے, جیسے بات نہیں کرے کہ 35 اسباق ہیں ہمارے مقصد دیا ہے, ان میں سے یہ چند جو ہے ہم کرتے ہیں. اب تک یہ اسباق ہمارے جو ہے جاری ہیں. انفرادی طور پر اگر کسی کو اور اسباق کا شوق ہو تو ان کو جو ہے موقع محل کے اعتبار سے, ان کی ضرورت کے اعتبار سے پھر ترقی کی جا سکتی اور آگے کے سبق پچھلے سبق کے یاد ہونے پر دیے جاتے ہیں. بہرحال یہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرتے ہیں. عام مطلب ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی نقشبندیہ میں تو جو ہے وہ ذکر جلدی کرے گی, نقشبندیہ میں ذکر جلدی تو نہیں ہے, البتہ چشتیہ میں ہے, اور ہم جو ہے چشتیہ میں بھی بحث کرتے ہیں, اور ہمارے بچاس کو چاروں سلسلوں میں اجازت ہے, لہذا ہم نے چشتیہ کا بھی سلسلہ برقرار رکھنے کے لیے ان کا ذکر بھی لیا ہے, اور ہمارے سلسلے میں اصلاح کے لیے ہم نے مراقبے کا راستہ جو ہے اس کو بھی اختیار کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اسلام ہم سب کی فرمائے, مقصود ہے اللہ کو راضی کرنا, اس کے بعد کوئی بھی ہو لیکن اللہ کو راضی کرنا اخلاص پیدا ہو جائے, یہ محنت ہے جس کے علاوہ کوئی مرتبے اور مقامات اور کرامات کا لگے ہونا ضروری نہیں ہے. بس اللہ اللہ نصیب ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے, یہ سب سے بڑا مقام. روشنی عمل کر رہے ہیں اور ذکر کا طریقہ معلوم ہے, ماں بہن نے اگر ذکر کر رہے ہیں ہوگی تو کیا آواز بدل نہیں ہوگی. مت جو اللہ

اللہ کی رحمت رب رہی ہے اور دل میں اتر رہی ہے سما رہی ہے اور دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے. اب میں تھوڑی دیر لگی ہوا پتا جاری رکھوں اللہ کی رحمت رب رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتی تو کہ اللہ کی یاد میں مشغول کرتے یہی اصل کام. دوستوں یاروں یہ دنیا دار پانی ہے دل سے مت لگاؤ تم لہر میں جا بنانی ہے آیا پکڑتا خطال اللہ سے دنیا میں اپنی کوئی گڑی چڑی تھی نادانی ہے نور کو پر نور کر دے اور تیرے مغموں کو مت نور کر دے پروزہ دل میں جمع ہے دور کر دے اور یہ کوشا نور سے مور کر دے میرا ساگر سار جائے یعنی میرے پاس کی ظلمت دور کر دے میری ہاتھ میں خود نفس میرا الہی اس کو میرے مقدور کر دے کس سے مانگے کمان جائے کس سے کرے اور دنیا حاجت روان سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے اور کون مقبول ہے کون مردود ہے اور بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے جب بلیں گے عمل سب کے میزان پر سب کھلے گا کھوٹا کرا کون ہے جب مراقبہ کر رہی ہوں تو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ آج تو کہا گیا میں نے احتیاط سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا لیکن ایک دن وقت کے اجل آئے گا اور کون میری آنکھوں کو بند کرے گا مجھے کچھ پتا نہیں ہوگا. میں بے دستی اور بے دستی کے عالم میں سبق تک لے جایا جاؤں گا. اور منو تنو بجلی کے نیچے دوست اپنا کیا ہے معلوم نہیں وہاں اندھیروں کے گھر میں میرا کیا ہوگا. سوال پوچھے جا رہے ہوں گے تو میں کیا جواب دوں گا. واقعی تجھے گڑیاں لیے دیتا میں منادی جب تو نے گھڑی عمر کی اشوار گٹا محمد رسول بیچارے تشریف لائے ہیں. ہمارے مولانا قیوم صاحب آئے, مولانا یوسف صاحب آئے, مولانا محمود صاحب آئے, حضرت مفتی اکرم صاحب ہمیشہ تشریف لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں اور ان کے علم میں اضافے فرمائیں, ان سے ہم کو احتیاط فرمائیں, لوگوں کو بھی ان سے احتیاط فرمائیں, ان کا غیر عام کام فرمائے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب السعير واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. اللهم إن قلوبنا ونوفينا وجوارحنا بيدك لم تمنعنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وزين أخلاقنا وتوفيق تقديرنا. اللهم عطل مرادنا, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری گزاریوں سے رجوع فرما, اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما, اے اللہ رحم کے کرم کے فیصلے فرما, اے اللہ کے تھوڑے سے دیر کے لیے یاد کرنا قبول فرما, منظور فرما, ہماری اصلاح کا ذریعہ فرما, ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما, اللہ کے دلوں کا بیل زیادہ کرنا ایسا ظاہر اور ذاتی کو شریعت کے تابع کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب کرنا اور آنے والے کی اصلاح کرنا اے اللہ بیل سے اصلاح کی شکلیں پیدا کرنا اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب کرنا اے اللہ جان مال عزت آبرو اور ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا اے اللہ ہمیں با اخلاق بنا دے اے اللہ ہمیں با حیا بنا دے ہر قسم کی بے حیائیوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت کرنا اے اللہ سنتوں کا عاشق بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی بنا اے اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما نمازوں کی پابندیاں نصیب فرما با جماعت نماز کی توفیق عطا فرما اے اللہ دنیا میں بھی ترقی عطا فرما بیماروں کا شفا عطا فرما جتنے علماء ہیں اللہ سے فیض عام فرما اے اللہ انہیں اپنے فضل سے قبول فرما ہم کے شعور سے فکر سے حفاظت کرنا مساجد کی مراکز کی خانقاہوں کی مقابل کی حفاظت کرنا اس پورے مجمع کی مغفرت کرنا امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت کرنا اور تو ہمیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور کرنا تیرا حضرت گیا ارحم الراحمین مجلس نہیں ہو سکے گی ایک خطابت درپیش ہے اس وجہ اور اس کے بعد شاید وہ آپ کا بھائی سے میسج کیا آپ کو اطلاع ملے گی کہ مجلس کو لگی گیا نہیں کیا تاریخ کو البتہ ایک مجلس پروگرام کرے میں ان شاء اللہ محافظ ہوگی بات نمازش ہے Thank you.